motax manam moy dama koy damay damay sakku kuma dimbali ci ma am nangam ci lima yaakar moy motax mo ne sama aluzu bi mimma ko amilu ci lima yaakar lima beug sama mebet lolou moy aluzu manam sakku dimbali ko bu boba da ngay xamne kon sens bi la am moy sensu astaeenu la am astajiru altajiu astaghisu han manam altajiu moy mangi wiru ci yalla kon lolou la def bo ne a'udhu billahi minash shaitani moy mangi wiru ci yalla ngir mu musuma ci shaytané bo ne a'udhu billahi minash shaitani dim xamal ni tamat waxala nga ne mangi sako xettaliku yalla mu xettali wa ci shaytané bo waxe a'udhu billahi minash shaitani dim xamal ni waxala nga ne manam astajiru mangi laqatu ci mom manam mangi laqatu ci mom ngir mu meun ma teewu ba mu muccu ci shaytané han ah waru bok manam ya nga waxtam astaeenu mangi sakku ci mom dimbal ngir mu musal mo ci shaytané yoy makna yeb manam mo nek ci bop legui nak comme a'udhu kon bo don loy wut la loy dawla kon boba a'udhu moy bu may muslu dara comme li imam al-busayri radiyallahu anhu wax ci burda bu nan ya akramal khalqi man li ma a'udhu bihi siwa ka 'inda hulul al-hadith al-'azmi ay yow mi nga xamne yow ya gën ci minde fi sallallahu alayhi wasallam man li ana kan la am bo ko xamantene aluzu bi dina gis nga dina laqatu ci mom dina wëru ci mom dina sukkandiku ci mom dina han han wa xettaliko ci mom ma aluzu han ma li min alu man aluzu bi siwa ka kudul yow tan yindakhulu lin bamuy wacce hadithul amami xew xew bu raglu ba nga xamne da fay matale ñep wa wa après ci lako waxe nako fa inna ah min jurika do ya akrama hasma liman aludu bi siwa ka ndakhulu al hadith al amami wa après mune awa fi après ci lako fi min jurika dunya wa darataha wa min ulumika ilmu allah wal qalam wala ila akhi burdu ba jeh donc lolou luma ta baye xel la wala ba do mo do 10 lan wala inshallah xamna buñu paré ci kibir inshallah ñu ci xam donc batu kon al a'udhu ak al kon ak al lawzu fofu lañ nonu lañu mel kon lool mo moy sen différence légui kon man maangi sakku muslu billahi ci yalla manam di jëfëndiko yalla manam di manam japp ne yalla manam wala billah manam kon bu boba baagi bobu dinañ ci ñew bu ñexé ci bismillahirrahmanirrahim baabi ak maana yu mëna andal mais fi mom bi billah moy maangi sa manam ci yalla manam di sukkandiko ci mom di dimbandiko yalla yaangi deg manam kon katanu yalla ak yiwam ak mbaxam ak xewulum gu yaatu la yaakar ci mo muslu bu boba mu musul ma bu boba nak da ngay xamne muslu gi ci ñetti anam lay amé manam ci ñetti anam moy ci sifat ci melo yalla yi ak ci afaal ci jëfu yalla yi ak ci zaat moy jëmmi borom bi subhanahu wa ta'ala waaw boy muslu ci yalla mën nga muslu jaar ko ci melom yi mën nga muslu jaar ko ci jëfu mi mën nga muslu jaar ko ci jëmmu ju tedd ji subhanahu wa ta'ala ndax li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne a'udhu bi ridaka jul sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la afsana alayka anta kama athnita ala nafsika manam mune a'udhu mangi yalla mangi sako muslim mangi muslim bi ridaka ci sa ngeureum kon lolu melo la moy melo ngeureum min ghadabika ngam bu ko defey nga musul mu ci sak mer kon manam mangi yaakar sa ngeureum di sukkandiku ci sa ngeureum han nga musal ma ci sak mer wa bi mu'afatika mangi yalla mangi sako muslu ci sak di jaar ci sak djegalé min uqubatika ci sak bugal manam fexé ba nga musal ma ci sak bugal wa bika mangi jaar ci yow min ka nga musal ma ci yow manam nga musal ma ci ma ñaka xam sa gëdd yaay kat ba nga dama togn ak tamit baag dila bat dila togn ak tamit manam yalla nimu nekké manam ko xamantene yalla moy ki nga xamne dafa meune bolé ay contradiction manam lo xamantene dañu wouté comme geureum ak mer yalla daf leen bolé parce que ay melo lañu sax ci mom daf leen bolé di leen meuna defando voilà donc lool motax il faut faire attention motax man nga bika min ko man dal yalla comme ya xam sa bop man ma ngi laqtu ci yow fim ci yow lool motax nak voilà lool tax nak sifa manam nit ki suy jeuflante ak borom jeufi lay ñëkk ci lay ñëkke jeufi legi su demé ba xam jeufu yalla subhanahu wa ta'ala xam katanam ci katanam ni mu mané ni mi défé muy gis yalla mo bind li mo def li mo dogal li et cetera ci lay gën ci lay xamé boromum ci njaal ben après nak day dugg ci melo yi faali ak sifat motax non bo xamé yalla subhanahu wa ta'ala ci jëf bi xamé ko ci melom yi ni mu melo subhanahu wa ta'ala melom yu kawé yi han yu yëkëti ku yi han après nak nga dugg ci zaati hadra yi motax hadratu af'ali hadratu sifat ak hadratu zaat mais yoyu ay mbir la yo xamantene amana xeyna dinañ ci gëna ñew ci yeneen yi ci inshallah mais fi loolu yittelu ñu ala kulli hal liñ bëggono wax ak moy musluway bi ci yoy yépp la mëna amé légui nak fi ni dafa utiliser baatu billahi ci yalla lay muslu pour mu matalé lepp mu matalé yalla mom mi nga parce que allah moy turu yalla bi nga xamantene buñ waxé allah rek buñ waxé yalla xel yépp day dem ci mbolém tour yu rafet yi ak melo yékkati kuy manam ne yépp dafa dajalo ci baatu allah subhanahu wa ta'ala nga xamantene manam mom baatu allah day tektale ci yenen melo yépp alors que yenen melo yi ak tour yi duñu tektale ci allah ha duñu tektale allah c'est comme si tay buñ né buñ jëlé ben modu un certain modu borom xam xam la modu menuisier la modu médecin la modu borom keur la han et cetera légui tay buñ né borom keur gi buñ né ana borom keur gi ak buñ né ana médecin bi ak buñ né ana menuisier ak borom ana borom xox xam bi xam nga yoy yeb day tektale ci ben melo ci modu mais alors que bo né modu rek lepp tektale na la ci yenen melo yeb allah tamit non la mel para ko yene touri manam yenen yeb lo fi wax ak melo yi ngi ko meuna melal yeb lo ci wax lola rek lay tektale ci yalla mais dana tektale yalla alors que duñ tektale lenen par exemple tay buma ne ana médecin bi xam nga dalay tektal mur mais du la tektal ne menuisier non du la wax ne la menuisier strictement comprendre nga du la wax ne la borom xox xox la alors que bo ne ana muru mom bo ne muru rek muru tektal na la borom xox xox bi tektal na la menuisier bi tektal na la médecin et cetera lo tax baatu allah nek pour yalla bi nga xamantene ñen ñu meñ muy bismillah alazam ala kulli hal li aju ci baatu allah inshallah buñu yexé ci bismillahir rahmanir rahim allah bu nek fofu ci bismillah bobu dinañ ci ñew inshallah taala ci gëna yaaxal mais fi dañu utiliser kon baatu allah bi pour wax ni manam pour wax ni ma ngi muslu ci yalla ha moy yalla mom ma ngi muslu ci mom manam ndax moy allah manam mom mo dajale mbolem tour yi ak melo yi mo dajale ak jëf bi ak li nga xamantene mom mo aju sunu yeb subhanahu wa ta'ala minash shaytan moy di daw shaytané ma ngi muslu ci yalla manam minash shaytan tahdhiran minash shaytan ha voilà bu boba da nga xamné shaytané pour bañ guddé inshallah comme que heure bi day waji jot légi manam do ñu résumer ko après suba inshallah ñu ñëwaat lég ci yenn détail inshallah donc shaytané da nga xamné mi ngi joggé ci satana ci mi ëpp ci boroxam li wax ku may na siba way manam satana moy lan moy ko xamantene dafa sori yiw ak mbax shaytané kon bu boba ci bobu mana shaytané dañ ko tuddé shaytané ndax sori gi mu sori yiw ak bax ak sori gi nga xamantene mom la sori yoonu muccu de telle sorte que leer na ne meunatu la irrecuperable lolo tax ñu tuddé ko sheytaane lolo motax mom ci bopum mu doon wax naan ko xamantene dafa nay lol ba paré di diglé lu bon ba nopi xër ci mbiru aduna hein ba paré alal jital ko ñent yi mom bu ko bolé ci ñun dañ koy tuddé sheytaan maam dañ nan waji ab sheytaan la ndax koku dafa sori ndax la dafa sori manam buntu yiw yi ak xéewal yi manam li nga xamantene moy mbax ak yiw légui kon bu boba kon sheytaan forme bi lan la fa'ala hein fa'al fa'al bana shaytan shaytan ci shaytan la joge alors que amna ñeneen ño xamantene dañ ni dedet shaytané mi ngi jugé ci hein shata yashitu shata moy lan shata moy ku tang ko xamantene dafa alku moy ku alku parce que shaytana boudé ci shaytana koku noon gi ci ciosan gi la bok ci ciosanu baat bi la bok kon shaytan noon bi fof nek ci ciosanu baat bi la bok bu boba da nga nan shaytan boudé ci shaytana batay kon da nga nan shaytan motax ñu nan comme nan shaytanatu dar keur gi dafa sori lolay tek moy keur gi da sori voilà légui voilà légui comme bonne chatan run chatoun moy ten bu xoot ndax dafa sori alors que légui tay buñ né cheikh budé ci chay chata lay le djugé yashitu hein bu baba moy alku na ndax lan manam shaytan sik neeku ci na dafa alku alku alkande go xamné mëne fu ko récupérer waye nak li nga xamantene manam mën nañ ni bu boba forme bi fa'alan lay doon fa'alan moy dafa leum manam alkane gi ne ci mom bo mo beuri motax ramadan xam nga ramadan ramadan moy lu fess lu moy lu tang motax ar ramadan moy xeer yu tang yi moy bu tang lu tang jeur dañ koy wax ramadan wéru koor nak nimu daan tangé motax ñu tuddé ko ramadan ndax dafa fess ak tangor amna ñu ni dedet ramadan yiw gi bari motax ñu tuddé ko ramadan manam def ko forme fa'lan comme niñ waxé lahyan ku bari sikib kon buñ né waji ghadban la ghadban moy ku tar mer parce que buñ né ghad dafa mer rek mais ghadban moy ko xamné mer gi dafa tarata ba mëna ko contrôler bopam ndax mer waaw kassalan kassalan moy ko xamantene dafa tayela ba mano dafa fess delu tayel waji ci mënul dara fi wut ne rek lay ne de ci mu teud dara la mëna teud mënu teud ndax fess dafa fess delu ak wa nga xamne bu fi doon tak sax du jog ndax da tayel kassalan wa deng niki non shaytan tamit kon fess gi mu fess ak alkane motax ni koy wax shaytan ah ci bob waaw amna ay dom amna njabot comme waaw ba fari shaytan c'est qu'en fait shaytan parfois dañ koy wax djublu ci iblis mais parfois dañ koy wax djublu ci kep ko xamantene dafa yor djiko djod moy ku sori deug ba fari fetterlu motax kul lamuta marat mel jini won war dawa bi shaytan lañ koy wax lo tax sa farsu bu magge dañ nan ta shaytan bu mamé ta shaytan farsu wala han farsu bu mo dafa mam bu mamé voilà motax pa al sal doon wax nan ki bu auto bu amul frein dañ koy wax cheytane ndax day dem rek du arrêt voilà lolla manam cheytane moy lolou ko xam nga dafa mamone bañ sori deug ba fara bañ digël koku dañ koy wax cheytane te niki cheytane amna ci jinni amna ci nitni comme inshallah ci manam liñuy jangé ci question parce que lolou moy gëna yaat moy liñuy jangé ci baat bobu ci baat yoy li dañuy wax rek baat yi fan lañ joggé pour bu ko defé ñu xam manam gis bu leer ci ana lan mom lañuy jangat bu boba mais li ci gëna mag li nga xamantene mom lañuy occupé wu moy masala yi ci nek moy doon masala yi ci nek hein inshallah bu boba nak ci lañuy ñëwé ci détail yu bari inshallah mais instant bi dañuy wax rek baati fan la joggé kon shaytan kon buñ ko waxé effectivement iblis lañ ci djublu ci ciossa hein mais dañ amna ñeneen parce que shaytan amna ci unité dina comme niko alcorane waxé bim nan wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al ins wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa al qawli ghurura manam niki nonu yalla ne wa kadhalika niki nonu ja'alna ci lañ defé li kulli nabiyyin ñeel bepp yenen shayatin manam aduwan mu am ay non ño xamne lan lañ shayatin al ins wal jinn ay shaytan la nit ak jinn motax nit shaytan nit ki sax mo gëna graw shaytan jinn bi yoy dinañ ci ñew inshallah waaw shaytan nit mo gëna graw shaytan jinn wa yuhi ba'dhum ila ba'dhin bu ko defé ñen ñi di déewante di yénkalante ay wax ba'dhum lenn ci la ba'dhum ñu jëm ci lenen zukhrufal qawl di taral ay wax yo xamné wax yu rafet lay doon mais ghurur yépp ay wor la wax yu rafet lay doon sheytane non lañuy def moy comme niñ do wax sax nga xam tane waji lay yor tele yor def envoyer spécial wala yenen indi ay wax yu rafet yo xamantene boko ke boko gis di gem ndekete lepp ay nax yenen nak ay wor la yoy nak te lolou len la mais nit de toute façon nonu lañ lay taral le mbiri nonu lañ lay taral le mbiri dañ lay wax ne la boy jaamu yalla bo topé li li boko deful kon li dina xew nangam ni def manam rafetal la moy yalla gi de tel sorte que wala rafetal la mbiri de tel sorte que da ngay defé né li dal c'est vrai que yalla duma topé li wala yoyu c'est vrai que fi nangam munte ñak et cetera di def lol nga dugg nak ci li nga xamné mom moy sa sababu alkata aduna ak al-akhirah yalla ñu yalla musa lolou nak mom le shaytané manam shaytané lolou lañuy def nit ak jinné yoy nak après tamit inshallah taala ci batti manam ci liñ ci manam ci globalité wax ji dabar inshallah xamna moy jotay bi di ñew inshallah xam suba la wala benen mais jotay bi di ñew inshallah dinañu yaatal ci domaine bob sheytane yi nan lañuy def nan la nit ñi di duggé ci seen mbir nan lañ leen di naxé nan lañ wara moy tandiko seen mbir nan lañ sa ko musu ak ñom farlu gi ñu farlu ak seen façon yi groupe yi et cetera ni ñuy doxale ak sheytane yi ha façon la ak mi ñi doxale ak musiba yi nga xamantene mom lañu amé ala ak tamit lan moy manam lan motax baatu a'udhu billahi minash shaitani rajim am importance ci dundu doomu adama lan motax baat bi am solo yi mu am solo suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen comme yeen shaitani hol ladhi yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum mom shaitani mom ak aw gangoram aw xetam dañ leen di gis yeen ko leen dul gisse comme ñom dañ leen di gis te yeen do leen gis yalla mom mi leen di gis yow nga muslu ci yalla pour mu mussel la ci ñoom comme ñoom ñi ngi lay gis yow gisoo leen yalla moom mi ngi leen di gis yow nga laqatu ci ginnaw ki leen di gis bu ko defee yow ñoom ñew mi leen dul gis nga mën a mucc ci ñoom waaye mënoo jóg rek dem ci sa naan da ngay jaay ak njàmbaare pour yitte de ah ba pare tamit dafa am baat bi lu mu làmbool non seulement ci ay wax mais ci jëf aussi maanaam mënoo di wax a'udhu billahi minash shaytaani rajim yow ci sa làmmil alors que say doxalin yow ni ngay doxale mooy a'udhu bi shaytani min allah manam moy ma dem di laqatu ci ginaa shaytani ngir mu musul mu ci yalla lolou moy kulay digal lu bax nga nan ko buma bolé ak yalla mais yow parce que da nga bëgg dem laqatu ci shaytani and ak mom mais kep kula bëgg jëlé ci yoru shaytani wo yobul ci yalla ngani ko buma bolé ak mom lolou moy yow wala kon yow a'udhu billahi shaytani rajim bi dang ko wax ci salamine mais gëmu ko ci soxol lolou day du gatch benen wax moy manam di wax ci sa lamb lo xamanteni gëmo ko ci sa xol musiba bi ci ne ala kulli hal lolou dinañ ci ñew inshallah ci detail bu jotaay bi ñew inshallah mais nak rajim manam kon sheytane mais nak li gëna wër inshallah ci ñaari mazhab yoy ba xam ci shatana la joge wala ci shata la joge mais dañu xam ni li ci gëna wër moy ci shatana la joge ndax lan ndax kuy jëf jëf sheytane dañ nan ta shaytana day jëf jëf sheytane alors que kuy ki dañ nan tashayyata moy kuy sori ji di alku ji shata kuy jëf jëf joju dañ nan tashayyata te ko te xam nañ ni kon wala te kon bu boba ci lañu xamé ni han shaytan kon ci satana han le joge legi ar-rajim mi ngi joge ci batu manam fa'il la wala han manam ismu manam mubalagha la moy superlatif voilà superlatif la manam day eppal day diisal wax ko xamantene da bari lu muy def dara dañ nan ko wala dako man bu baax bo ci lañu def superlatif bi kon rajim superlatif la manam fa'il la bu joge ci batu ar-rajmu bi teki jam motax tay comme par exemple ki nga xamantene dafa musa am jëkkeur wala mu musa am jabar ba pare ndialo buñ koy sanni xeer yi dañ nan dañ koy rajmu niki non sanni buñuy sanni jamra ram yu jamri ci ki dañ koy lolou tam dañ ko tuddé ar rajmu manam feulé ci jamra ci sheytane bañi manam nit ñi feulé ci makka hein voilà lolou voilà tok lolou moy rajmu moy sanni gogo légui nak rajmu deug moy sanni moy jam mais jam ci kaddu wala ci jëf parfois sax kaddu gi mo gëna graw parce que nit soko jamé moy nga saga ko wala nga ngañu ko nga wax ci mom lu ñaaw nga rebb ko lolou moy rajmu moy motax sheytane ñukoy wax ar-rajim mais diko wax al-la'in ki ñu rebb ki han voilà manam moy lool moy rebb parce que lolou motax yoyu bon manam di yobati dafa am ño xamanteni non lañ ko mëna def yoyu tamit inshallah dina ci ñew manam amo droit di reub ko la neex ba di jam ko la neex wax ko la neex lu ñaw etc parce que bu boba parce que sheytane mom melo amo droit def ko lulul ku melo ni sheytane melo wax te moy sheyatine ñu ci won jinni ñoo nga am droit reub leen manam jam leen non te ñoñu dafa am tamit catégorie ak nan lañ leen di xamé ak etc leg kon sheytane ko ki rajim bok kon rajim bok fofu la joge bu boba legi sheytane bu boba kon rajim bu boba manam mana kon rajim la lay teki wala marjum parce que dafa am fa'il wala fa'ul bo xamantene day am maana maf'ul manam kuñu def soit est-ce que sheytane kon boba rajim est-ce que day teki dañ ko reub manam dañ ko jam wala bok day teki mom day jamaté ñaari maana la parce que faul bu jele manam fa'il bob rajim bu jele manam marjum moy ki nga xamne dañ ko jam dañ ko reub bu boba moy comme li nga xamantene mom mo nek ci ci moy comme par exemple qatil maqtul kuñu wax maqtul moy kuñu ray tay buñ nane qatil dañ ko ray lay tek mais teki wu ne mom mo rayate dañ ko ray lay tek voilà lolu amna ay façon yu bari yu mel non voilà moy comme zabih comme buñ nane zabih yent yalla ismaïl alayhi salatu wassalam mo la zabih kañu rendika manam dañ ko nonon rend ñu tuddé ko kañu rendika alors que zabih forme bob mazbuh la manam mom lañ doon dañ ko nonon rend fa que ni mom mo rendi waté deug voilà et cetera lolu bari na ci arab légui bu boba rajim bi kon bu day am mana marjum te lolou alquran daf ko saxal bim nan yuqdafuna fihi min kulli nana wasafas han bim nan illa man taraka as-sama fa atba'ahu shahabun thaqib nan lako alquran waxate way bim nan shay was inna zayna samaa'a dunya bi zinta kawaakib wa hazza min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala' al-aqla a'ala wa yuqdhafuna min kulli janib wa kayf dukhuran wa lahum 'adhabun waasib wala lol ak wal ak fatali ci suratul hijr hein timna wa qad nakolako waxata wa min kulli shaytanin en tout cas ala kulli hal mana bi manam liñ ci djublu moy mana bobu ñewna ci alquran lu bari ci ne manam ci ne asaman ci manam mune yalla ne cheit asaman ci dañ ko taral wala comme fi bim nan wahafiznaha min kulli shaytanir rajim wala wahafizna wala qad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin wahafiznaha min kulli shaytanir rajim lol mo lay wone mana bi marjum lay tek kon rajim bi mana marjum la kuñu jam moy kuñu jam parce que daf ni wala qad ci deug deug wallahi watna ni deug deug ja'alna def nañ fis sama'i asman burujan manam buruj moy ay ngunu ha ngunu ha wala moy constellation wala moy fuñu luñu tabax dal ay tata wala wa zayyana hatta taral nango lin nazirina ñeel way xol ni manam boy xol video yi da ngay gis mu rafet muna wa hafiznaha ci ar nañ ko mom asaman ci min kulli shaytan ci bepp shaytan bo xamne rajim manam dañ ko reub du non parce que illa man istaraqa bamu def manam illa bi lan la istisnaa munqati' la mune xana mune ki nga amana ki nga xam man istaraqa ki nga xamne day jema sacc as-sam'a di deglu dogal ya yalla wax malaaka ya lañuy waxante yoy fa atbahu dana ko top shihabun ab jummu bi num bu leer jum moy flambeau bu koy lak waw ku jema xam fofa ñom ñoy sey jinni parce que avant yenenbi sallalahu alayhi wasallam avant yenti yalla isa alayhi wasallam di gare aduna ñom sheytaan mënon na dem ba ci turum ñaaral asman bo wa da na jëri information yi xew fofu ñi wi deg malaaka yi parce que yalla buy dogal comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax day dafa am ben malaka bu ngui koy inspirer malaka bobu day yeungal lafi leg bu yëngalé laaf yi message bi benen malaak bi da koy dégg manam affaire bobu moy ni mu yëngalé laaf bi ci lañu xamé né nangam lu bëgg wax nangam la yalla doxa digël légui nak bu boba ci nonu lay ñu démé ba après ñiko wara toxal toxal ko légui nak sheytaane dañ dal doxantu côté yoy né bi yentu yalla isa alayhi salam gané aduna ñu téré leen ba ci ñattélu asaman moy ñattélu asam mëno lañ dem yentu isa alayhi salam gané aduna nak ki ñu téré leen lepp kenn ñewut légui nak motax ñu nan ñu koy wax bi sortu jinn ci sortu jinn ñu nan ñun dañ di sétlu ñu mënatu ñu won déglu ji in otal han naqadu maqada lisama waye fa mëna stamel ana yadillahu shahabar rasula bu ñëk ba dañ dan mëna di dem di déglu ji mais légui dañu sétlu né amna lu xew parce que bu ñu démé di déglu ji bala ñu yék rek ñu gis ay jum yu tang jir may flambo yu tang jir di ñu lak di ñu sanni di ñu jam amna ci ñu bari ci jinné ci loolu lañuy déew légui nak ñu mom donc loolu jaaxalo le ndekati yo li xew moy yeralti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo judd motax biñu déggé ñu muy jang alcorane ñu commencé yéggu yi ñu naan dégg nañ ñu voilà li ñu dégg musunu ko dégg ni yémi nak alcorane ajabal alcorane yémi way han yahdi ila rusti day gindi jëm ci lu baax sax fa amana bi motax ñu nit gëm nañ ko manam jinné yoy ñom gëm nañ ko donc c'est kon sheytaane baat bobu manam kon rajim la ci mana bobu kon marjum la dañ koy jam mais pa mom mo jamaté mais donté mana rajim mi ngi ci manam mana mom mo jamaté ndax lan ndax sheytaane day top doomu adama diko top diko won ay yoon wu bon diko tekkal lu bon han ba yobbu ko duggal ko ci beurbu alkade manam kon ci kaw lolou mom moy rebaté manam mom moy jamaté comme ni nga xamantene non la yentou sallallahu alayhi wasallam inshallah ni yentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu nek ci sahih muslim ne iblis dafa nek ne bu jekk ba da na juk di déplacer wu mais légui du koy defati facilement lool légui lool beurit luum ko def day tok ci ben chise ci ben photo yi trône bu nek ci am ndox day nuru lu yalla parce que yalla mom trônum ci lox la ne ci kaw ndox mom wa trônum ci kaw ndox la ne wa kana arshuhu ala al-ma'i alquran la voilà ci kaw ndox la ne légui mais mom nak dafa yurt torono mo ci la tok ci kaw ndox la voilà bon donté lolu jarru ñu gudd comme dañu wara julli ji yoy mais légui boowa day def bis bu nek mu am ñu mu yoni dem leen gën def ci dara kenn ku ci nek légui mu am trophée bu muy joxe bo xamanté ni ku ñew rek bop bu ñala bu comme ci mbokam yi la koy lay yoon wa ñom ñep wa da leen di wo non sa yu xeyé day ñu ñew gaay ñu non non ñom ñep wa bu ñu mo groupe la né ah ñi daw ñi rew yu wër ci dekk goxu aduna tassaro le ku def li gëna garaw mu ñew mu indi ko buñal kenn ki legi su ko defé kenn ku ñew bok ci gattal wax lu garaw lu mu def ba fexé ba nit def ko mu ne ko yow defo dara way le wa lu garaw lay ñoy garaw rek mais bu fexé dene waji dafa ñew daal ni man nak tay fexé na ba dom waxatul ak bayam ba jeuker ak jabar tas dem nañ kenn ku ne dem nañ xulo nañ xulo bu ñaaw ñaari xarit yo xamne musuñu takali ko ci yoonu yalla lañ nekkon fexena ba ñu ñak deggo legi dootu ñu waxate ci abadan legi fexena voilà defna sheytaane daal ni ko yow he kay dar koy fond dar koy akolat dar koy jox trophée bi ni ko yow kay yow mi ya am yo ya def mbir bi manam kon ci kaw mana bobu sheytaane mom tamit day dadi han day rebaté kon ñu dañ koy reub voilà day reub day reub han dañ koy reub mom mais ci mana be day rebaté mom tamit manam day jamaté day jëm nit kon voilà day fakkata nit day fexé di wut nit di chercher nit ba gañ ko voilà mom la alcorane di wax tamit nan la tat go xutuwat sheytaane inna sheytaana ya'muru bil fakhsha wal munkar bu len top djego sheytaane ndax sheytaane la day diglé ñombutef ak li nga xamantene lu ñaaw la lo xamantene dañ koy sip ci boko gisé ni cim wala boko déggé ni acham manam kon loolu mom la mana ci gattal inshallah taala ci baat bobu a'udhu billahi minash shaitani rajim loolu la am man ak yi nga xamné ñom ñoo ci aju ci ay jangat duñuy jangé ci baat bobu ak li sama borom subhanahu wa ta'ala digël yeenbi sallallahu alayhi wasallam en premier lieu mi xéet bi yépp en deuxième lieu ci ñu wax ko ci a'udhu billahi moy tax ñuy jang alcorane da a'udhu billahi minash shaitani ak place yu bari

www.radiodakar.com